أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdesti güzel almakla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım siz değerli kardeşlerime. Abdullah bin Amr İbnül As radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Ettiğimiz yolculukların birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da bize sonradan yetişmiş idi. O sırada namaz vakti girmiş idi. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mesheder gibi az su ile yıkamaya başladık. Bu hali görünce en dik sesi ile, yani yüksek bir ses ile iki veya üç kere cehennemde yanacak ökçelere yazık diye nida buyurdu. Cehennemde yanacak ökçelere yazık. Yani böyle yüksek sesle. Cehennemde yanacak ökçelere yazık diye niyaz buyurdu. Nida buyurdu bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisin kaynağı Tecrid-i Sari Hadis 55 Kitab-ül Vudu Darun Nefaiz Beyrut Baskısı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.